صفات لراشد ياخذ راشدين لبرا سلاي صفات او حال بعد حال يا دي حال لو سدبل سلاي حال مثل ذو حاجبي ودوا سرا دي وذو الحال خلينا شي باقوال مترادفاش او كاول خد دي مخش ذو الحال شد بلد دي جبرست حال ضمير نشو بس ايش شو حوالي متداخل شو سمجھ گئے رب سے پس خاشیا شو دی جی قریبی ٹھڈی کلی محققہ مقدرم دا ٹھڈی کلی جی ہاں کچھ اس نے ذکر سے مسئلہ سیکھ او مقالیا یا صحیح خالا مقالیا کرنا مقالیا وی لقد قال د تو چرا کے بنا او تو یہ چرا کے بنا راکے بنا دا تو خال تو خال امین جن مش تخر خدا جی چاہتا ہوئے تو تسکو یہی روخلے خو کئی فج سرنگ روخ لے تو چل رہا کرنا پہ اسوال دے سائل سائل پشتنا دے مجیت کڑی کیفیت دے مجیت کڑی جو شو جو مجیت لکدا کا دے تو چل رہا کے بند لمن ای چا تچ دا کول وک یقول لک چتو تو وی چ کای فجیتا بتو تچ راک من سمرا اجیتو راکیتو راک من بے کرنا پی سوال بلد صاحب جی قران آیا سے دیتا ہوشا ایحسب الانسان اے ایحسب الانسان انسان دگ مون کو الا نجما عظاما چ زو د دا ڈی کی سر اور جما نہ کا بالا ویلنا قادرینا قادرینا چه دایی ده حال لی ده چه دایی؟ حال لی عمل و جای خضرت سکت عمل نجم پوش کنم؟ کاری ناپی ده مخش کول لی چه دیده پشتنا کرلا چه اللن نجم آئیزام دید خدا گمون کو دا انسان چیزا دا دا گوشی گوشی آڈی کسی نکا جمع نکا بالا خدا پاک بیئی چی ویلنا قادرین سمانا نجمعو ها زو دا آڈی کی جمع کاؤں پا خالق کاؤنی قادرین چی مش پدا ییسا پدا جمع کاؤنی مش سئی خبرا پا قادرین آشدو چی دا قادرین آل تا حال وکر شوئے رہے عامل نصیبا خدفتا چی نجمعو دا کرنا پیدا مخش کاؤ ومنه قوله تعالى يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين اي بلا نجمعها وين لا زوي داڑی کی جمع کو قادرین پتہ خرچ پتہ بندے اس مشکرت لارن کی دا خواہ وخش چ خالی کر نہ موجود کئی مقام شتان نو خذف جوازی دے عامل نہ سبا خذف کیش بخصف جوازی سرا دے حال کلا وقت عمل د حال وجوب نه خزر کیږي خو د کیم حال نه چې حالې وقته کداوی حال مؤکده کیم حال دی غلی حال مؤکده چې په غلی وخت نه کې خپل ځل غنه جدا کیږي نه جدا کیږي نه دخته حال مؤکده پدا پسن احوال شو ون حال مؤکده نه نه ون حال مؤکده نه نه زن احوال شي بیا کلا وخت عمل زوی خزر کیږي په څه کار دا سوچ کا خبر کم اخوال حال مؤکدہ ہمی و تاکید دے مضمون دے جملے کو یہ مفرد نہ دے جملے دے مضمون تاکید کو وہ کم جملے جملے خدا اسمیا داس جملہ نہیں بھی کلمہ دا چی پشے چا صلاحیت عمل نہ رہی سالویر شرطی ناڈی زا عمل چا وجبن خاضر کیجی دے حال یو خبری بھی چا دے حال و مواقع دا او تاکیدو دے مضمون کو دے مفرد نا او کو دے جملہ اسمی او دے جملہ اسمی او دا سو چا دے دا سی اجزاوی نو نوی جوڑا چا یو جس پر صلاحیت تے عمل لاری دا شرائط موجود شی بیاور تا وجبن عمل نسبا سلائی لکا زیدن ابو کا زید دے تو پلور دا عطوفنا پا دے خال شچ دای پا تو من دے درست دای مہربان دا نو دا عطوفن چی رای دا حال رای او دا مؤکده دی ها او د مخش جمله مضمون څه دی زیدون ابو کا چې ابوت زید دی چې ابوت زید دی ایګی مضمون څه کو هم تاکید خو خا مضمون مخش ای کسا مضمون د جمله دوه کتمه یو مضمون غاده تزمانی دی یو مضمون التزامی دی ا مضمون التزامی دل د یخ تاکید کو ځکه چې مو چې دا سوچ چې زیدون ابو کا چې دا مو چې زید پلور دای د عطفیت خپل به نرمه وزر لازم دی بالکل د ابویت سره عطفیت سره دی لازم دی کنه او به مو چې عطفن پر شوول تاکید وشه کنه جی سوچ کیو دا څه کیتا نو کسا نه صرف د زید تاکید کو د یو جز نه کو نه صرف د ابو کا تاکید کو پوچھا کنا بلکہ دغه غون مضمون هو مضمون ته زمونی نه مضمون التزامی دی ته کی دی وکړه نو دا حال مؤکده شه حال مؤکده شه او دا مخصه جمله د جمله اسمیه فعلیا نه دو نو ته داسې اجزاوی نه جوړه چې یوز په صلاحیت دین نه لري چې وکړو عامل شي ځکه چې مستا کې خو نشته چې فایل دی په فوټه دا نه هم جوړه نو په یو جوړ شه صلاحیت ته چانه دی عامل نشته دا عمل هم زله عمل شي او عمل وکړو لہذا وز دولتا دے دگی عطو فنش عامل نصب با وجوبن صدا خذف تے کرنا بھی نصب کئی مقام دعا خال دے پا معونت تے مخش جملے دا مخش جملے پا امداد سر دا کہ جعزید دن ابو کن اخپل ہاں التزامن عطو فیت رمانی میں جی پوشا کنا جی کنا ہوئی نو دگنا بس نا دے عامل پشا چک دے عامل پشا مقدر دے او عامر باندې د مخش جمله هلش کی سره څه دلالت کو ځکه چې زید ابو کا دیول خو زید ته د ابوت څخه ثابت کړه د ثبوت او د تحقق معنا جوړول غواړم نو د حال سره د هغه کای مقام ده په معاونت د مخش جمله نو چې کوم شی د پورا کړی نه هوی او کای مقام وي به ورته هو عامل خطب کول سي واجب وي نو ته عامل خطب تای عامل پر شت ته احق کو دای یا احق کو دای نو دا څه زید ابو کا زید تو پلورای په دې حال شي او حقه یا احقه چې زه دای ثابتاو او په دې حال شي چې دای د او بوت ثابتاو زید او بوت ثابتاو په دې حال شي عطوفان چې دای په تو باندې څه مشکل مهربان په څه کار وکړي په تاسو سبق پیښ شي د زیر شي جولان ونه دای څه رغبت متوجه شس احق چشی حق یا حق غد مجرد سی غد وقت متکلم سی غاشلا او احق چشی احق کایو حق او حق د باب افعال شو جدی مزید ولا پس کنا خو پا غد وا سره سره شی معنا د باب تفاعل پا معنا د تحقق معنا د تحقق د ثبوت معنا د هغه ثبوت په طریقه دی قطع و دی کین سره وی پس کنا نو تو سول تا ونسی ويجب خصف العامل في بعض الاحوال المؤكده وهي الحال المؤكده مطلقا مطلق الحال المؤكده هي ايجاتا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا چ غالبا دای د خپل زلحان لا ضرور موجود وي دای ورنا جدا کیجنا بخلاف منتقله چا په غالب وخت نشه د زلحان لا تل جدا کیجنا او بل فرق دای چه منتقلا قید للعامل بخلاف المؤکده چا قید نگیشا سمجھ گئی پتا پیشتی بلکن مثال مثلا زید ابو کا عطوفا دا عطوفیت چی دای لا تنتقلو من الاب فی غالب لا امر پیشتی کم اے احقه یا احقه عمل نسبا پیشتی کتا ہے احقه یا احقه بفتح الحمزة او زمها دا چانا مخوض دا من حققت الامر دا حققت الامر دا چار میں ثبت اکڑا ایسا اعتراض بہت دیج چا حقو چی بودی حققت نشی حققا یا حققو دا خو مجارد نشو را دا خو مطلق ثبوت منا دو اول تا خو مبلغا مقصود دو چی کتا و یکین دا چی دا پشلو شی نو دا چی دو تا چک تو دا مجارد خو کمانا دی چا سر رای اما زید سر باب تفاول پا منا سر رای د تحققت په معنا سره دی حققت هو په معنا سره تحققت هو وصرت منه على يقين بس دا نه په تشه شو په يقين شو چې دا چارو شو ویني یا احق دای دی احققت الامر بهذا المعنى بعینه دا مراد بیا ا تحققت په معنا درایو یا په معنا د اثبتو سره ا تحققت ابوته لکا دا ابوته هو زمير چې راځي ا يمه هو حکم د اعتراض چې دا احق هو شو یا احق هو شو دا زمير چې راځي دی زي تر راځي کوي او کا بلش تر راځي کوي ابوت تر راځي کوي ابوت کا زي تر راځي کوي بیا زي خو یسا ته ثبت وای نشي اخه ته په اختیار اخو عین د عین خو مقدور نه وي دي که صاحب مت بار بار وي دي په څه کنه او کته او بوت تر راځي کوي مې په دقت باندې راځي مو زمير مذکر ته او بوت مانس ته نو ته دا کوي زمير ز زي تر راځي کاو خو په وسط ته چای وخنه د او بوت سره چې مو سو په وسط ته چا سره نو په حقیقت چې ثابت بیا او بوت ته زي شي په څه کنه مې دي زمیر راځي زید تا شو چې ته زید موصوف ته په صفت ته وو سره نو په دې کې صفت په اعتبار سره زمیر راځي کاو نو متفقات هارو غای او غیر مقدور نشو بلکې څه شي مقدور هاشو ایس په پیښه کړه جی ایت حقق تو بوت لك وسط من على یقین منها علی یقین په دمن زپ صدقي او بوت نظر په یقین باندې جرا علی یقین ته بلور دی یا اثبتها لك عطفا په دې خالص چې دای څه ها نو ته حقق تو او یا حق دای وسامل صاحب مفتاح لیکل دي چې نا مو فیل ورته تخفي له خاص عمر ويس ني احق التقديرات عندي ان يقدر يحني چې عمل څه کوو سا يحني عطفان معنا ولاش زيد ابوك زيد تطلور ده عطفان يحني عطفان اي يميل اليك عطفان جاي ميلان کو ته په دې خبر دي دایته مهربان نه مهربان نو يحني ابوك درکا او چې دا چې مقدر کسي دا مخ شي ترځي نه شي چې مزید دی بیا مجرد دی بیا په مراد ته حقوق سره دا ترځي نه بيستي نشي خو لیکن مصنف دا نه کړ غواره ځکه چې دا خو یو فعل خاص دی یعنی خو کوم خاص فعل او په دا ځای نه شو کوم فعل مقدر غلای اخر چې خاصه کرنا دی خاص فعل وی او خاص فعل باندې خاصه کرنا موجوده دا چې دوی نه فعل فعل خاص مقدر کړ او چې خاصه کړی نه نبی بیا او فعل د افعال امانه اکثر چې مقدر چې فعل امر نه افعال امر خو مزدا دي چې دی افعال امر او فصل ثبوت وجود سمجھ گئے نو تحقق ثبوت معنا دی نو دی وجه نه ته دا ما زم نه کو ورته یخنی مقدر کو وجه کوم یعنی معنا یمیلو میلان کو کو دې به سایت بار حال خبره پداشه دو چې د حال د پوره چې کیم عامل دی د حذف کوای شي کله وخت جوازن کله وخت وجوب نو ویل چې حال مؤکد دی حال مؤکد دی په شکه لکه زید بن ابو قعطف او چې حال مؤکد نه دی خلاص دی ورته وجوب نه دی وجوب په حال خوونه احوال مؤکد نه حال مؤکد هم درک مړي خاص احوال شي په خاص وخت نشي حکیم دی اشاره یې دی ازینا به دی اکیم دی ادالی شرط وجوب خاص عاملها ان تكون مقررتن ای مؤکدتن چې دایو تاکید کوین کوي له مضمونې جمله ته نه چې داسې وو چې مضمون د جمله تاکید کو په دې سره اختراز او شعم یؤکد بعض اجزائها کل عامل فی قوله تعالی ان ارسلنا کل الناس رسولا تم ول الله وحال ته په دې خال شه رسولا چې تر رسولی د رسول سره حال خدا خالی د ارسال تاکید کو د ارسال الله تاکید غو نه کو ځکه چې رسول الله پر مطلق ارسال بس کافی دی مطلق ارسال که څه څه وی مطلق ارسال ستې که ارسال دی الله یو کته چې کله خدا بیا رسول الله کړی قصید مراد په څه کنه نو دا صرف د ارسال ای څو ک تاکید د ارسال نه نه وکاو مضمون د جمله تاکید دی لہذا اگر که خالی مؤکده وي او عامل خلف کول سره دی دا واجب نه دی ارسال نه شامل دی پوښښ کړم بل فإنه لا يجب خصفه اسمية چې حذف د چا کو د اسمي اسمي اختر بیا ما ذکر فعلیا فإنه لا يجب خصف عاملها اي دي عامل خطر قول سندي لقد كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى چې قائما بالقسط قائما بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والولي العلم قائما بالقسط قائما بالقسط ده حال ده شهد الله ده اللفظ الله وجدنا او دقائم ده خال موقده ذکر قیام بالقسط ده الله نا نه منتقل الله قائم بالقسط چیرې ځنا قیام بالقسط نه منتقل ده خال موقده شکان او چونکه مخش جمله فعلیه ده شهید الله مینه ا جمله فعلیه ده نو تاکید ده مضمون وکړه خو ده مضمون ده جمله فعلیه او په شفاهه موضوع ذکر ته بیا خو ده پوهه تاسو نشته ضرورت نشته صاحب کشاف لیکل دي چې دا قول چې قائم المرکز انه حال مؤكده من فاعل الشهيده وجه کنه چې شرایط پیرا شول درې درې چې شول درې چې حال مؤكده یو د مضمون د جمله او د مضمون په مضمون ټکاو کده مفرد صرف د عامل ته کې بیا نه خبر لکه ان ارسل لگا جمله اسمیه او د دوی جمله اسمیه درې بیان شو سلوارام شردا چې جمله اسمیه وي مضمون د جمله اسمیه وي او دا جاو جمله اسمیه چې د داسې اجزا نه نوي جوړ شي د پښه سره صلاحیت چې عمل لري لکه الله شاهد قائما بالقسط الله شاهد قائما بالقسط الله شاهد متدا شهادت ته الله تاکید دی پورا د قائما بالقسط او جمله مضمون د جمله اسمیه تاکید کو کوی کنه چې خو سره د دې چې د شاهد نه عمل لري ځکه دایو یوز چې شاید په پښه صلاحیت چې اشتا دا عمل عمل شته کوم څه بس داسي انت نه خبر کیږي دا مش عمل لای په ځګه نه ولا بد ها هنا من قید اخر ا قید دا یکون عقد تلک الاسمیه چې دا اسمیه جمله جوړه شي من اسمین ا داسه دوی اسمین نه لا اصلاح ان للعمل فيها چې دا صلاحیت نه لري چې دای په دې خالص سو عمل و الا کداسه دوی اسمین نه جوړه بلکه دا شی یو اسم دا سوت صلاحیت عمل لورو لکان عامل مسکون عامل بیت شو مذکر فكيف يكون خاص واجب لي خاص واجب ترى لك الله شاهد قائما بالقسط وشوا اس دا بل سبق ته بدل دی وی دا ګروم سبق ته دم سیور زلش کې وانسی کوشش کی ای بو دا ګروم سبق